ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين. صاحب ہدایا فرما رہے کہ غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو سے زیادہ نکاح کریں. آزاد اور آزاد مرد کے لیے چار سے زیادہ نکاح جائز نہیں ہے، غلام کے لیے دو سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے جائز ہیں کہ وہ تین یا چار خواتین سے نکاح کر لیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں غلام آزاد کی طرح ہیں، کیونکہ نکاح کرنا یہ انسانیت اور آدمیت کے خواص میں سے ہیں. انسانیت اور آدمیت میں رقیت، غلامی کا کوئی اعتبار نہیں، اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے اپنے مولا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نکاح کرنے میں، کیونکہ یہ تو ایک ضرورت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تین اور چار سے بھی وہ نکاح کر سکتا ہے. ہماری دلیل پیچھے ہو گئی ہے، یہاں پھر صاحب ہدایہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس پر تو اتفاق ہے کہ رقیت کی وجہ سے نعمتیں عادی ہو جاتی ہیں، عورتوں کا حلال ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لہذا اس نعمت میں بھی تنصیف ہوگی جب آزاد کے لیے ایک ہی وقت میں چار عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، تو غلام کے لیے صرف دو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا. صاحب ہدایہ فرما رہے اظہاراً لشرف الحریہ، تاکہ شرف حریت کو ظاہر کیا جا سکے، حریت کی جو افضلیت ہے اس کو ظاہر کیا جا سکے. ہماری تائید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو یہاں کتاب میں موجود نہیں ہے، لا يتزوج العبد اکثر من اثنین، غلام دو سے زیادہ نکاح نہ کرے. اور حضرت عطا رحمہ اللہ مشہور تابعی ہے، حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ غلام دو سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا. کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کل کی جو آیات کریمہ تھی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث، اس میں تو یہ تخصیص نہیں ہے، وہاں تو مطلق ہیں. اس ذہن میں رکھے، اجماع نے اس آیت کو مقید کر دیا ہے، لہذا وہ آیت صرف آزاد کو تو شامل ہے، غلام کو شامل نہیں ہے. دیکھیں، ولا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من اثنين، غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کر لے دو سے زیادہ. وقال مالک رحمہ اللہ يجوز، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہیں، لانه في حق النكاح بمنزلة الحر، کیونکہ یہ غلام نکاح کے حق میں آزاد کے مرتبے میں ہیں. عنده، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، حتی ملکہ بغیر اذن المولا، وہ فرماتے ہیں کہ غلام نکاح کا مالک ہوگا مولا کی اجازت کے بغیر بھی، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اجازت لیے بغیر وہ نکاح کر لے. ولنا، ہماری دلیل، ان الرقہ، کہ رقیت منصف، کہ رقیت یہ منصفن تنصیف کرنے والی ہیں، اس سے نعمتیں عادی ہو جاتی ہیں. فَيَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اِسْنَيْن، پس غلام دو کے ساتھ نکاح کرے گا. وَالْحُرُّ أَرْبَعًا، اور آزاد عورت چار، اور آزاد مرد چار عورتوں کے ساتھ. اظہاراً لشرف الحریہ، حریت کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے، حریت کی افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور ویسے بھی آدمی غور و فکر کرے تو شریعت میں جو نعمتیں ہیں یہ مختلف حالتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں. مثلا منصب نبوت سب سے زیادہ افضل و اشرف ہیں، تو نبی علیہ السلام کے لیے 9 بیویاں حلال کی گئی. آزاد کا حال غلام سے افضل ہیں، آزاد کی حالت غلام کی حالت سے افضل ہیں، تو آزاد کے لیے 4 اور غلام کے لیے 2، تاکہ آزادی کی افضلیت اور شرف کو ظاہر کیا جا سکے. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، اگر ایک آزاد نے 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق بائن دی، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک اور نکاح کر لے؟ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ چوتھی خاتون عدت میں ہوگی، اب اگر وہ ایک اور سے نکاح کرے گا یہ 5ویں شمار ہوگی. اس صورت میں یہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس معتدہ اس عدت والی خاتون کی عدت پوری نہ ہو جائیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق بائن دے، یعنی وہ چوتھی بیوی ہو، تو اس صورت میں اس کی عدت میں ایک اور خاتون سے وہ نکاح کر سکتا ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کسی کی 4 بیوی ہو ایک کو طلاق بائن دے، یہ مسئلہ نظیر ہے، مثال ہے. وہ جو پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق بائن، وہ عدت میں ہو، تو اس صورت میں اس کی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، وہاں بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف تھا. تو یہ مسئلہ اس مسئلے کی نظیر ہے. دیکھیں، فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ اِحْدَى الْأَرْبَعِ، اگر آزاد آدمی نے طلاق دی 4 بیویوں میں سے ایک کو، طلاقاً بائناً، طلاق بائن، لم يجوز له ان يتزوج رابعہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کر لیں رابعتاً چوتھی بیوی سے، یعنی اصل میں چوتھی نہیں ہے، وہ تو 5ویں ہیں. حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے. وفی خلاف الشافعی رحمہ اللہ، وہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. وہ ہوا نظیر نکاح الاختی فی عدت الاختی، یہ نظیر ہے، اگزامپل ہے، بہن کے ساتھ، یعنی بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا بہن کی عدت میں، یعنی اپنی بیوی عدت میں ہو اس کی بہن سے نکاح کرنا، یہ جو سابقہ مسئلہ ہے اس مسئلے کی نظیر ہے، مثال ہے. قال وَإِن تزوج حبلا من زنا، صاحب ہدایہ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ جو خاتون بدکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو جائے اس سے نکاح کرنے کا حکم کیا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے، اگر اس کا حمل ثابت النسب ہے، مثلا وہ خاتون کسی کی معتدہ ہے، کسی کی وہ عدت گزار رہی ہے، اب اگر اس کے ساتھ عدت میں کوئی نکاح کر لے، یہ نکاح باطل ہیں بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتے ملتے نہیں ہیں، اب رشتہ مل گیا تو عدت کو وہ کوئی قرآن حدیث کا حکم نہیں سمجھتے. عدت میں اگر نکاح ہو جائے وہ نکاح باطل ہیں. مطلقاً یہاں جو صاحب ہدایہ مسئلہ ذکر کر رہے کہ اگر حمل ثابت النسب ہو, خاتون کے پیٹ میں حمل ہے, وہ کسی کی عدت گزار رہی ہے, نکاح اگر کوئی اس کے ساتھ کر لے بالاتفاق بالاجماع یہ نکاح باطل ہیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے اگر کسی آدمی نے عورت سے بدکاری کا ارتکاب کیا, وہ عورت حاملہ ہو گئی, اب وہ اسی زانی سے اس نے نکاح کر لیا, تو اس صورت میں یہ نکاح بھی جائز ہے اور اس سے وتی کرنا بھی حلال ہے. اس مسئلے میں بھی اتفاق ہے. دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت جو صاحب ہدایہ نے متن میں ذکر کی ہے اگر خاتون بدکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو جائے پھر اس سے کوئی نکاح کر لیں تو یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو جائز ہیں لیکن اس کے ساتھ وتی کرنا جائز نہیں ہے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے, جب تک وہ بچہ نہ جنے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ہی درست نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے جواز اور عدم جواز میں جائز ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں دو قول ہیں. اصل اختلاف اس مسئلے میں طرفین اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل سمجھیں. فرماتے ہیں حمل اگر ثابت النسب ہیں جیسے کہ میں پہلی صورت میں بتا چکا ہوں تو بالاتفاق اس خاتون کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے, یہ نکاح ہی باطل ہیں. فرماتے ہیں کہ حمل اگر ثابت النسب ہے اب اس کے ساتھ نکاح سب کے ہاں جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ اس کی علت ریزن یہ ہے کہ اس صورت میں نکاح کا جائز نہ ہونا یہ احترام حمل کی وجہ سے ہیں. ظاہر ہے وہ کسی کی معتدہ ہیں, حمل ثابت ہیں کہ یہ بچہ فلاں مرد کا ہوگا, اب اس کے ساتھ نکاح جو جائز نہیں ہے وہ احترام حمل کی وجہ سے ہیں. یہ جو احترام وجہ کی علت اور وجہ ہیں یہ تو حمل من الزنا کی صورت میں بھی ہیں, یعنی جو حمل زنا سے ہو وہ بھی محترم ہے. حمل کی طرف سے کوئی جنایت کوئی گناہ تو نہیں ہے. جو گناہ کیا ہے وہ تو زانی اور مزنی کی طرف سے ہیں. فرماتے ہیں اسی وجہ سے اس حمل کو ساقط کرنا زائد کرنا جائز نہیں ہے. یہ صغرا کبرا یہ ساری باتیں ملا کر کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حمل ثابت النسب ہو وہاں پر احترام حمل کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے تو یہی علت تو اس صورت میں بھی پائی جاتی ہے. اس صورت میں بھی نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی دلیل طرفین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جو خاتون بدکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو جائے وہ محللات میں سے ہیں, وہ ان عورتوں میں سے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہیں. وہ آیات کریمہ ذہن میں رکھے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم جس میں پیچھے ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو ان میں سے نہیں ہے. اب جب ان میں سے نہیں ہیں تو اس سے نکاح جائز ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اس سے وتی کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ جب نکاح ہو گیا جائز ہے طرفین کے نزدیک، پھر تو جماع بھی جائز ہونا چاہیے. طرفین فرماتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی اس ارشاد اس حدیث کی وجہ سے جائز نہیں ہے اس کے ساتھ جماع کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یسقی ماءہ ذرا غیرہ، وہ اپنے پانی سے اپنے غیر کی کیتی کو سیراب نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے حاملہ ہے اس کے ساتھ جمع نہ کریں، تو نکاح جائز وتی ناجائز تب تک جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، جب تک اس کا بچہ نہ ہو جائے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. بہتر جمع دیکھیں، وَإِن تَزَوَّجْ حُبْلَا مِن زِنَا، اگر کوئی نکاح کر لے حاملہ من الزنا سے، جاز النکاح، نکاح جائز ہیں، وَلَا يَتَعَهَا، لیکن اس کے ساتھ وتی نہ کریں، حَتَّى تَزَا حَمْلَهَا، یہاں تک کہ اس خاتون کا وضع حمل ہو جائیں. وضع کا معنی رکھنا، حمل کا معنی حمل، یعنی جب تک اس کا بچہ نہ ہو جائے. وَحَذَا عِنْدَ بِي حَنِیفَتَا وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ. وقال ابو یوسف رحمه اللہ نکاح فاسد، یہ نکاح سرے سے فاسد ہیں. وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتُ النَّسَبْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلُ، اگر حمل ثابت النسب ہے، یعنی وہ کسی کی معتدہ ہیں، عدت گزار رہی ہیں، حاملہ ہے، اب کوئی نکاح کرنا چاہے، فالنکاح باطل، بالاجماع بالاتفاق کی نکاح باطل ہیں. لابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، ان الامتناع فی الاصل، اصل سے مراد یہ جو ابھی صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے نا، وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع. یہ فرماتے ہیں کہ ان الامتناع فی الاصل، اصل میں نکاح سے رکنا، لحرمت الحمل، حمل احترام کی وجہ سے ہیں. اصل سے مراد یہ سابقہ مسئلہ ہے، اس کو وہ اصل کہتے ہیں، اور یہ جو موجودہ مسئلہ ہے اس کو فرع کہتے ہیں، پھر علت نکالتے ہیں، فرع کو اصل پر قیاس کرتے ہیں. وَحَاذَ الْحَمْلُ، اور یہ جو مسئلہ ہے متن میں، جس کو انہوں نے جب ایک کو اصل کہہ دیا تو دوسرا تو فرع ہی ہوگا، یہ مسئلہ فرع ہے. وَحَاذَ الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ، اور یہ حمل، یہ جو جس کا ذکر متن میں ہے، یہ حمل بھی محترم ہے. کیوں؟ اگرچہ ہے تو زنا سے، لأنه لا جنایت منه، کیونکہ حمل کی وجہ سے، حمل کی طرف سے کوئی جنایت، کوئی گناہ تو نہیں ہے. گناہ جو کیا ہے وہ تو زانی اور مزنیہ نے کیا ہے. ولہذا لم ی، لأنه لا جنایت منه، اس کی طرف سے کوئی جنایت نہیں ہے. ولہذا لم یجوز اسقاطه، اسی وجہ سے اس کو ساقط کرنا، ضائع کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو اس نے ذکر کیا ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے حاشیے میں ذکر کیا ہے. اس پر جو حاشیہ ہیں فرماتے ہیں کہ یجوز فی زماننا وان استبان الخلق، اگرچہ اس کی خلقیت رحم مادر میں ظاہر ہو جائے، اس کو ضائع کرنا یہ جائز ہے. وعلیہ الفتوہ، اس پر فتوہ ہے. محشی نے یہ جو قول نقل کیا ہے کہ اس زمانے میں اگر اس طرح کا حمل ہو جائے تو اس کا اسقاط کرنا، اس کو ساقط کرنا جائز ہے، کیونکہ اس طرح بچوں کے لیے گورنمنٹ کا، سرکار کا کوئی ادارہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے وہ تو پھر بعد میں ویسے بھی ضائع ہوگا، اس میں سے محاشی نے یہ ذکر کیا ہے. ولہما طرفین کی دلیل انہا من المحللات بالنس، کہ یہ جو متن والا مسئلہ ہے حبلا من الزنا، یہ محللات میں سے ہے، ان خواتین میں سے ہے جو حلال ہے بالنس، نس کی وجہ سے. نیچے لکھا وہ احل لکم ما وراء ذالکم یعنی حرمت علیکم مہاتکم، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جس میں محرمات کی فہرست تھی، اس کے بعد ہے وہ احل لکم ما وراء ذالکم، محرمات میں یہ خاتون نہیں ہے، لہذا یہ محللات میں سے ہوگی. اب آگے سوال یہ ہے کہ جب نکاح جائز ہے تو پھر وتی جائز کیوں نہیں ہے؟ وہ حرمت وتی، اور وتی کا حرام ہونا کئی لا یسقی ماءہ ذرا غیرہ، تاکہ اس کا پانی اس کے غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کریں، اور حدیث میں اس سے منع ہے. آگے والامتناع سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں. دلیل کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جس کو اصل کہا تھا، یہ ثابت النسب کی صورت میں حمل جب ثابت النسب ہو تو اس سے نکاح باطل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل محترم ہے، یہ علت تھی، اور یہ تو اس میں بھی موجود ہے. صاحب ہدایت فرما رہے کہ نہیں، وہاں پر یعنی وہ حمل جو ثابت النسب ہو وہاں پر نکاح سے رکنا لازم تھا، ضروری تھا، وہ صاحب ماں یعنی جو اس حمل کا جو حمل والے کا جو باپ تھا اس کے پانی کی حق کی وجہ سے وہاں رکنا لازم تھا. ولا حرمت للزانی، اور زانی کا کوئی احترام نہیں ہے. تو امام یوسف رحمہ اللہ نے جو علت نکالی تھی طرفین نے اس علت کو باطل کر دیا ہے. والامتناع فی ثابت النسب لحق صاحب الماء، اور ثابت النسب میں نکاح سے رکنا صاحب ماں، صاحب ماں سے مراد جس کا نطفہ تھا، اس کے حق کی وجہ سے ہیں. ولا حرمت لزانی، اور زانی کا کوئی احترام نہیں ہے. اس پر بظاہر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جس خاتون کا حمل ثابت النسب ہو، ابھی تو مسئلہ آ گیا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا بالاتفاق باطل ہے، اس کا ذکر بھی تو اس آیت کریمہ میں نہیں ہے جس میں محرمات کا ذکر تھا، اس کے ساتھ پھر بالاتفاق نکاح کیوں باطل ہے؟ تو ذہن میں رکھے کہ دوسری آیت کریمہ ہے ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ وہ خاتون اس خاتون کی عدت انتہا کو پہنچ جائے. یعنی اگر کوئی عورت خاوند سے جدا ہو جائے جب تک وہ عدت میں ہے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے. ظاہر ہے اگر حاملہ خاتون ہے وہ عدت میں ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ تو فی حمل ہے، تک بچہ نہ ہو جائے اس کی عدت پوری ہوتی نہیں ہے، تو یہ صورت اس وجہ سے ناجائز ہے. آگے فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ السَّبِي، صورت مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے ایسی خاتون سے نکاح کیا جو دار الحرب سے، وہ ملک جو مسلمانوں کے بستر پیکار ہو، اور دار الحرب بھی ایک تاجر کی بھی ہے جہاں پر مسلمانوں کو بالکل رہنے کی اجازت نہ ہو، یعنی وہ رہ نہ سکے، اپنے دین پر عمل ہی نہ کر سکے. اب ظاہر ان کے ساتھ تو مسلمانوں کی پھر لڑائی ہوگی، اگر کسی نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو دار الحرب سے گرفتار کر کے لائی گئی ہے، اب اگر وہ خاتون حاملہ ہے اس سے نکاح فاسد ہے. اس پر بھی اتفاق ہے ائمہ اربعہ کا. کیوں؟ اس وجہ سے یہ خاتون جو حاملہ ہیں یہ تو اپنے شوہر سے حاملہ ہوگی، اور شریعت میں کفار کے جو نکاح ہیں وہ معتبر ہیں، اس کا اعتبار ہے اسلام میں، اگرچہ وہ نکاح ان کے یعنی شریعت کے روح سے ناجائز ہو، لیکن جب تک وہ اسلام نہ لائے تو ان کا وہ جو نکاح ہے وہ معتبر ہے. لہذا جب تک اس کا وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِّنَ سَبِي، اگر کوئی نکاح کر لے، سبیہ ایسی خاتون سے جو گرفتار کر کے لائی گئی ہو، فالنکاح فاسد، یہ نکاح فاسد ہیں، لأنه ثابت النسب، کیونکہ اس کا جو حمل ہے وہ ثابت النسب ہے، لہذا اس سے نکاح کرنا باطل ہے، فاسد ہے. کبھی کبھار صاحب ہدایہ لفظ فاسد لاتے ہیں مراد اس سے باطل ہی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے باطل اور ایک فاسد. باطل وہ ہے جو اصلاً ذاتاً اور وصفاً دونوں اعتبار سے ٹھیک نہ ہو. مثلاً کوئی آدمی نکاح کر لے محرمات میں سے کسی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ، اب یہ نکاح ہی باطل ہے، یہ اصلاً صحیح نہیں ہے. ایک ہے فاسد. فاسد کا معنی یہ ہے کہ کسی صفت کی وجہ سے اس میں خرابی آئے، اس کو فاسد کہتے ہیں. یہ لفظ بیع میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی حلال خاتون سے نکاح کر لے لیکن نکاح کے دوران دوائی نہ ہو، یہ نکاح فاسد ہے، اس کو باطل نہیں کہتے ہیں. یعنی یہ نکاح نہیں ہوا ہے، اس میں نکاح کی باقی شرائط تو تھی لیکن گواہ نہیں تھے، تو صفت میں خرابی کو فساد کہتے ہیں، اصل میں ذات میں خرابی ہو اس کو باطل کہتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.